ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی ہے، خطا تو در گزر کر ہے، خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، اللہ یا الہی مغفرت کر، یا الہی مغفرت کر، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جا چلے تیری رضا بر بے قصو مجبور کی، اللہ یا الہی مغفرت کر، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، یا رب اسے دینا جگا، لائلین میں یا رب اسے دینا جگا، روح چلتے جب نکل کر بے قصو مجبور کی، روح چلتے جب نکل کر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر، یا الہی مغفرت کر، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، یا خدا پوری تمنا ہو بقیع پاک کی، یا خدا پوری تمنا ہو بقیع پاک کی، از پائے حسن نوحید بے قصو مجبور کی، از پائے حسن نوح درب قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی سوشیتا غالب آئے لو خبر اب جلد کر نا سوشیتا غالب آئے لو خبر اب جلد کر یا رسول اللہ یا رسول اللہ کر بے قصو مجبور کی یا رسول اللہ کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ آرزو کب آئے گی بربے قصو مجبور کی آرزو کب آئے گی بربے قصو مجبور کی اس نے عمل کوئی نہیں لاج رکھنا روز مغشش بے قصو مجبور کی نام سگے عطار میں اس نے عمل کو لاج رکھنا روز محشر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, مناجات افطار میں ہمارا ایک سلسلہ ہے جس میں ہم نیکی کی دعوت بھی پیش کرتے ہیں. آج جو آپ کے سامنے حکایت بیان کرنے جا رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ سنیے اور غور کیجئے. حضرت سیدنا جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک رفیق تھے جو ہمارے ساتھ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے. انہوں نے بیان کیا، میں نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، یا ابا یحییٰ ما صنع اللہ بکا، اے ابو یحییٰ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، بہت اچھا، ہم نے اچھے عمل کی مثل کوئی چیز نہیں دیکھی، ہم نے اچھے عمل کی مثل کوئی چیز نہیں دیکھی، ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم کی مثل کسی کو نیک نہیں دیکھا، ہم نے سلف صالحین کی مجالس کی مثل کوئی مجلس نہیں دیکھی، اور ہم نے نیکوں کی مجالس کی مثل کوئی مجلس نہیں دیکھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت میں صحبت کی اہمیت بہت واضح ہے کہ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کنند اور صحبت طالح ترا طالح کنند، یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. جب انسان اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے اندر اچھائیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. الصحبت مؤثرہ، یعنی یہ ایک ایسی حقیقت میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کا کوئی انکار شاید نہ کر سکے، کہ انسان اپنی صحبت کی وجہ سے اپنے انداز میں تبدیلی لاتا ہے. شرابیوں کی صحبت شرابی بناتی ہے، جواریوں کی صحبت جواری بناتی ہے، بے نمازیوں کی صحبت تمہیں ایک دن بے نمازی بنائے گی، جھوٹوں کی صحبت جھوٹ بھی بلواتی ہے، بدکاروں کی صحبت بدکاری کرواتی ہے، بد نگاہی کرنے والوں کی صحبت بد نگاہیاں کروائیں گی. اب لا کہیں کہ ہم نہیں کریں گے، ہم بچیں گے، نہیں بچ سکتے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اسی طرح اگر بزرگوں کی صحبت نصیب ہو جائے، عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہو جائے، نیکوں کی صحبت نصیب ہو جائے، تو یہ تقسیم ہے. بعض ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن میں واقعیتاً عبادت کا ذوق اور شوق اور عبادت کی رغبت ہوتی ہے، جب آپ کو وہ نظر آئے نا اس کے قریب ہو جاؤ اور اس کی صحبت اختیار کریں. آپ کے سامنے اعتکاف ہے، آپ کے سامنے پورے پورے محلے ہیں، کیونکہ میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی مخاطب ہوں اور معتکفین سے بھی مخاطب ہوں. کوئی تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد صف چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، آپ کے سامنے ہے کہ پہلی صف، بس مجھے مغرب بھی پہلی صف میں پڑھنی ہے، دعا یاد کی فوراً آ گئے، اب پتا ہے کہ ابھی تلاوت ہوگی مناجات ہوگی، فوراً بیٹھ گئے، کیونکہ یہ لمحے گزر جائیں گے تو دوبارہ نہیں آئیں گے نا، سوچ بنی ہوئی ہے ان کی، ایسوں کے قریب ہونا سیکھیے. اور ایک تعداد ہوتی ہے جو چہل قدمی میں مصروف ہوتی ہے، ادھر گئی ادھر گئی، اس کے باتیں کی اس کے باتیں کی، کوئی باتیں نہیں کرنی، خالی باہر ہوا کھانے کے لیے چلے گئے. مختلف لوگوں کے مختلف انداز ہیں، یہ تو چلو اب اعتکاف میں ہی ہیں، مسجد کی فضاؤں میں ہیں، لیکن جو باہر ہیں وہ بھی غور کریں کہ وہ کس صحبت میں ہیں. آپ کسی تعلیمی ادارے سے وابستہ ہیں تو وہاں آپ نے کون سی گیدرنگ لی ہوئی ہے، آپ محلے میں اترتے ہیں آپ نے وہاں کیا گیدرنگ لی ہوئی ہے، آپ کسی کاروبار کی جگہ پر جاتے ہیں وہاں آپ کی کیا گیدرنگ ہے، چھٹی کے دن آپ کن کے ساتھ ہوتے ہو، اکثر آپ کی فون پر کس سے گفتگو رہتی ہے؟ آپ کا رازدار کون ہے؟ آپ کا دوست کون ہے؟ آپ کا ساتھی کون ہے؟ آپ کا ہم نشین کون ہے؟ یہ سارے کے سارے بہت ہی اہم ترین موضوع آتے ہیں، ہر ایک پر بڑی تفصیلی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں جو ہمارا 10-12 منٹ کا جو مختصر سا جو ہے یہ مدنی پھولوں کا گلدستہ پیش کرنے کا جو وقت ہے، اس میں ہم صرف ایک صورتحال سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے اچھے فیصلے کر سکیں۔ تو یہاں آپ کے سامنے میں نے صحبت کے انداز رکھے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو دیکھو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ دوست متقی ہونا چاہیے، تقوی والا ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری سوچ آخرت کا سفر ہے، ہماری سوچ یہ دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی یہ ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر بھی گھومو، ادھر بھی گھومو، ادھر بھی جاؤ، ادھر بھی جاؤ، یہ موٹر سائیکل تو یہ کار تو یہ ہوٹلنگ تو یہ تفریح، یہ تفریح، وہ تفریح، یہ اس میں ایک تعداد ایک سی جگہوں کی ہے جن میں گناہ ہی گناہ ہے، مخلوط تفریح ہیں۔ آپ نیک بن گئے، مطلب نیکی کی طرف آ گئے، لیکن آپ کی اگر نیکو بری صحبت نہ رہی تو وہ ایک دن آپ سے ایسا نہ ہو کہ نیکی کا نور چھین لے۔ آپ باپا کو دیکھیے، ہم لاکھ باپا کے آگے کھانا پیش کرے، باپا نہیں کھاتے، بالکل اپنا وہ ایک لگا بندہ ان کا ایک انداز ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے بھی سنا ہوگا، چینل کے ناظرین نے سنا ہوگا، باپا کہتے میں نے بڑی مشکل سے اس منزل کو پایا ہے، یعنی میں نے بڑی مشکل سے بڑی ریاضتیں کر کے، بڑے مجاہدے کر کر میں نے اپنا وزن کم کیا اور آج میں اس کنڈیشن پہ آ کر پہنچا ہوں کہ میرا وزن اتنا ہے۔ اب مجھے میرے وزن کو سنبھالنا ہے، مجھے میری اس کیفیت کو سنبھالنا ہے۔ اب کوئی لاکھ کچھ دے دے، آپ کو اپنی ریاضت، اپنے مجاہدے اور اپنی مشقت اور اس حال میں رہنے کے فوائد کا چونکہ ادراک ہو چکا، اندازہ ہو چکا، لہذا اب کسی کی بات ان کے اوپر اتنا اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ اپنی اس کیفیت کی اہمیت کا اندازہ کر چکے اور یہ ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آج جو اعتکاف کرتے ہیں، جو رمضان مبارک میں نیکیاں کرتے ہیں، جو پرہیزگاریاں اختیار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ان کو لذتیں بھی مل رہی ہیں، اگر ان لذتوں کا، ان فوائد کا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو ہم خود اس کے دفاع کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے کوشش کریں گے، اور اس صحبت سے بچیں گے جس صحبت سے میری یہ برکتیں اور میری یہ جو کوششیں تھی یہ ضائع ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذی شعور اس بات کو محسوس کرے گا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح یہ ایک وقت ہے، عصر کی نماز جیسے ختم ہوئی آپ کے ہلکے لگے، ہلکے لگنے پتہ ہے کہ کلام ہوگا، اب پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی آئے اور چلی جائے اور میں غافل رہ جاؤں۔ تو ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ پوری پوری کوشش کرے۔ آدھا رمضان اب گزر ہی گیا، یہ غروب آفتاب ختم ہوتے 15 روزہ ختم ہو جائے گا، تو آدھا رمضان کم و بیش گزر چکا، کیا کہاں پہنچے، کہاں گئے، کیا کیا، کتنے فوائد حاصل ہو گئے، کیا کیفیتیں بن گئی، کتنا قرآن ہم نے پڑھ لیا، فرائض کے ساتھ ساتھ کتنی نفلیں پڑھ لیں، کتنے ذکر و اذکار کر لیے، کتنے درود شریف پڑھ لیے، کتنا علم دین سیکھ لیا، سمجھ لیا، پا لیا، عمل میں کیا برکت آئی، عمل میں کیا ترقی آئی، کیا تنزلی آئی۔ بندہ غور کرے، میرا مسجد میں دل لگ رہا یا نہیں لگ رہا، بندہ غور کرے، قرآن کی کشش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے نہیں کھینچ رہی، قرآن پڑھ لوں یار، قرآن پڑھ لوں، قرآن پڑھ لو، یہ قرآن سامنے رکھو، قرآن پڑھ لوں، میں قرآن کھول لوں، میں کتاب کھول لوں، میں یہ حاصل کروں, میں وہ, کیا کیفیت ہوئی. 15 روزے ختم, اب تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, مدنی چلن کے ناظرین, اب جو بچے دن رہ گئے, یہ بھی اتنی تیزی سے گزر جاتا, آخری دن کا تو بالکل اندازہ نہیں ہوتا, اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. پھر ایک دن اعلان ہوتا ہے کہ رمضان رخصت ہو گیا, مگر جس سے جانا تھا چلا گیا, اور کہیں ہم خالی کے خالی نہ رہ جائیں, ہم محروم نہ رہ جائیں, ہمیں کسی صورت اللہ کی رحمت سے بخشے ہوئے میں داخل ہونا ہے, اس کے کرم سے ہمیں بخشے ہوئے میں داخل ہونا ہے. ہم ان لوگوں کی فہرست میں داخل ہونا چاہتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی, ہم ان لوگوں کے فہرست میں داخل ہونا چاہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. بخشش یہ ہو رہی ہے, مغفرتیں ہو رہی ہیں, مگر ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمیں ان فہرستوں میں شمار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا, ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشے ہوئے میں داخل فرما دے. انفرادی کوشش کرتے رہیں, ہر ایک کو نیکی کی طرف لانے کی کوشش کریں, انشاءاللہ تعالی اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی. اب آدھا رمضان ہی رہ گیا ہے, جو پچھلی غفلتیں ہوئی ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے, اور آگے بھی اب اس کو اور منانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ یہ جائے تو ہم سے راضی ہو کے جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اور نیک صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, بری صحبت سے محفوظ فرمائے, اور ہم سب کو عشرہ مغفرت کے صدقے میں مغفرت کی بھیک عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي رسول الله الٰہی واسطہ رمضان سب کی مغفرت فرما الٰہی سب کی مغفرت فرما عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے میرا دل کانپ اٹھتا ہے کلے جا میرا دل کا رب اندھیرا کب کا جب یاد آتا ہے کرم یا رب اندھیرا کب کا جب یاد آتا ہے میرا دل کا اٹھتا ہے گلے جا منہ کو آتا ہے کرم یا رب اندھیرا کب رکا جب یاد آتا ہے کرم یا رب اندھیرا کب رکا جب یاد آتا ہے الٰہی باستا رمضان کا سب کی مغفرت فرما الٰہی باستا رمضان کا سب کی مغفرت فرما سب کی مغفرت فرما عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے عذاب نار سے ہم کو خدا خوف آتا ہے بات اسی آسے میں نے بگاڑی کی اب وہ عطا کی میرے مولا لطف و رحمت کی اب وہ عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے اپو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے تسلیم سب سے برا ہوں